Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 października, jest 11. Małgorzata Malipolska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjska służba więzienna twierdzi, że Ołech Sencow przebrał gotówkę. Minister zdrowia liczy na dalsze rozmowy z pielęgniarkami z przemyskiego szpitala, w którym trwa protestacyjna głodówka. Dziś obchody 550. rocznicy parlamentaryzmu Rzeczpospolitej. Jeszcze czekamy na potwierdzenie tej informacji z niezależnych źródeł. Według rosyjskich służb więziennych Ołech Sencow przerwał głodówkę. Ukraiński reżyser odsiaduje wyrok pozbawienia wolności w kolonii karnej Biały Niedźwiedź na północy Rosji. Maciej Jastrzębski. Sencow został zatrzymany w 2014 roku na anektowanym Krymie, oskarżony o terroryzm i skazany na 20 lat łagru. W maju rozpoczął protest głodowy, żądając uwolnienia wszystkich Ukraińców przetrzymywanych w rosyjskich koloniach karnych. Obrońcy praw człowieka i społeczność międzynarodowa uznali Sencowa za więźnia politycznego, który został skazany na podstawie sfałszowanych dowodów. O uwolnienie ukraińskiego reżysera apelowali zachodni politycy i międzynarodowe organizacje, ale Władimir Putin odmówił podpisania dekretu o ułaskawieniu. Zastępca dyrektora rosyjskiej służby więziennej Walerii Maksymienko powiedział agencji Interfax, że Sencowa namówili do przerwania głodówki lekarze. Oni przetłumaczyli mu, że życie trwa i trzeba żyć dalej, wyjaśnił Maksymienko. Według jego słów dietę po głodówce opracowali dla Ukraińca najlepsi moskiewscy dietetycy. Ołech Sencow jest nominowany do Nagrody Sacharowa przyznawanej przez Parlament Europejski i do Pokojowej Nagrody Nobla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Minister zdrowia Łukasz Szumowski liczy na dalsze rozmowy z pielęgniarkami protestującymi od ponad miesiąca w wojewódzkim szpitalu w Przemyślu. Po wczorajszych rozmowach w Warszawie szef resortu zdrowia mówił, że padły konkretne propozycje, ocenił, że to krok do przodu i wyraził nadzieję, że rozmowy będą kontynuowane. Nie chciał zdradzić ich szczegółów, nie przedstawił też propozycji. Mówił, że muszą na ten temat wypowiedzieć się marszałek województwa, dyrektor szpitala, a przede wszystkim same pielęgniarki. Panie muszą te propozycje przeanalizować. Wymaga to konsultacji z prawnikami, ze środowiskiem. Pielęgniarki mówią wprost. Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowolone. Musimy to przeanalizować. Przyznawała po wczorajszych rozmowach przedstawicielka związków działających w szpitalu Ewa Rygiel. Jeszcze dziś wszystkie strony mają się, jak mówił minister Szumowski, skontaktować. Nie będzie to jednak bezpośrednie spotkanie, lecz jak to określił, kontakt telezdalny. Pielęgniarki od początku domagały się 1200 zł podwyżki. Protest ma trwać do czasu osiągnięcia porozumienia. Rotacyjny protest głodowy trwa w przemyskim szpitalu imienia Świętego Ojca Pio od 3 września. Trwa równocześnie protest absencyjny. Część pielęgniarek przebywa na zwolnieniach lekarskich. Szpital wstrzymał planowe przyjęcia pacjentów i pracuje jak na ostrym dyżurze. Od mszy rozpoczynają się właśnie teraz w Piotrkowie Trybunalskim, czyli kolebce polskiego parlamentaryzmu, obchody 550. rocznicy parlamentaryzmu Rzeczpospolitej. Monika Gosławska. Zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba, w tym samym, w którym przed laty przed sejmowymi obradami modlili się król, jego świta, posłowie oraz przedstawiciele kościoła i nauki. Zebrani w kościele farnym będą modlić się przed obrazem Matki Bożej Trybunalskiej, patronki polskich parlamentarzystów. Mszy przewodniczyć będzie arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś. Pozostała część uroczystości odbędzie się na Placu Zamkowym, gdzie marszałek Sejmu Marek Kuchciński odsłoni tablicę upamiętniającą 550-lecie parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Następnie na Zamku Królewskim, w którym dziś mieści się miejscowe muzeum, marszałek otworzy wystawę poświęconą parlamentaryzmowi. Ostatnim punktem oficjalnych uroczystości będzie konferencja naukowa od Piotrkowa do Warszawy 550-lecie parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. To nie koniec obchodów. Na jutro zaplanowano festyn i piknik historyczny na Rynku Trybunalskim. Monika Gosławska, Radio Łódź. Dodajmy, że to właśnie w Piotrkowie Trybunalskim 9 października 1468 roku reprezentanci szlachty po raz pierwszy obradowali na Sejmie Walnym Koronnym oddzielnie jako osobna izba poselska. Ta data jest uznawana za początek polskiego parlamentaryzmu. I wiadomość sprzed chwili. Tegoroczną Pokojową Nagrodę Nobla otrzymają Denis Mukwege i Nadia Murat z Konga. Nagrodzono ich za pomoc dla ofiar przemocy seksualnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Po południu więcej słońca w centrum i na południu. Na Pomorzu przelotne opady deszczu nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 14 stopni na Podlasiu do 20 na południu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Albo inaczej dwa, czyli Polska Młodzież Śpiewa Polski Rap.

wcześniej. Spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać. Miasteczkowy kolega podsiadło. Jego nowa piosenka Nie ma fal w zestawie do głosowania na listę Polskie Radio PL Ukośnik Trójka. A w naszym studiu goście Laura Szafran z Krosna. Tak, dzień dobry. Małe miasteczko. Bogdan Hołownia. Z Torunia. A nie, to większe. A Bogdan mówi, że jest z Toronto. A, to, no bo tak się mówi tam. Tak. Oni tak mówią, że to jest Toronto. To tylko my jesteśmy, Laura, z małych miasteczek, bo ja Szadek 2,5 tysiąca, no to już w ogóle jestem najmniejszy. To nie, to ja jestem po środku, bo tam Krosno ewentualnie koło 40 parę tysięcy, to już takie średnie. No tak. Na dodatek Krosno to przecież fantastyczne szkło, które rozsławiło nasze szkło na całym świecie. No tak było, ale coś tam chyba w Huty nie za bardzo sobie radzą. No. Może kiedyś przywróci się blask. Nie będziemy rozmawiać o tych małych miasteczkach, tylko porozmawiamy o waszej nowej płycie wspólnej. Wals, Szpilman, Wasowski i Tak się trudno rozstać. To był koncert, który był w studiu radiowym w maju zeszłego roku, prawda? Tak, tak, tak. I w ogóle nie było takiego założenia, nawet nie wiedzieliśmy, że jest rejestrowany. Nie było takiego założenia, że powstanie z tego płyta. Ale po prostu tak... Przypadki chodzą po ludziach i po jakimś czasie, ponieważ koncert był, wydaje mi się, dosyć udany i akustyka sali była super. Bogdan dostał super fortepian, brzmiący, strojący, fantastyczny, bo to było w ramach festiwalu kompozytorów polskich, więc tak, bardzo dbano o jakość instrumentów. I tutaj w towarzystwie kolegów Pawła Pańty na kontrabasie, Sebastiana Frankiewicza na perkusji, Roberta Murakowskiego. Zagraliśmy taki troszkę repertuar, można powiedzieć, klasyczny, w tym sensie, że to są klasycy polskiej muzyki rozrywkowej. Mówimy tutaj o kompozytorach i nie tylko, również o tekściarzach, czy jak to woli poetach. Autorach, poetach, tak. A powiedz, gdybyś miała wybrać, to który? Wals, Szpilman czy Wasowski? Nie, ja bym wybrała wszystkie piosenki, które tutaj są wybrane, to są gdzieś moje ulubione i również Bogdana, bo wspólnie podjęliśmy się tego działania i zadania, żeby na tak ważnym festiwalu coś zaproponować. Ja mogę powiedzieć, że moją jedną z ulubionych piosenek, akurat jeżeli chodzi o klimat, nam się udało taki uzyskać, to jest piosenka Deszcz Władysława Szpilmana, ale nie mówię w tym sensie, że to jest moja w ogóle ulubiona, tylko że akurat to wykonanie tutaj na tej płycie jest dla mnie bardzo, no tak wydaje mi się, gdzieś bliskie mojemu sercu i no jest fajny klimat, no. Co będę mówić, no. Jeżeli ktoś będzie chciał posłuchać, to każdy, mam nadzieję, znajdzie jakąś inną swoją ulubioną. No bo dzisiaj właśnie, dokładnie 5 października jest premiera tej płyty. Polecamy ją Państwu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia jest wydawcą. Bogdan, jak się pracowało z Laurą? Laura jest unikalną artystką i również pracuje w unikalny sposób. To znaczy? Myślę, że ja jestem, ja mam... To szczęście, że ja lubię, jak mi się od razu przedstawi jakąś wyrazistą koncepcję i to właśnie od Lory dostaje, a ja po prostu z dziękiem się zgadzam. Aha. Na to. Albo milczysz. Tak, no Lora, wyprowadzasz z błędu. Lora przede wszystkim bardzo subtelnie i pięknie dobiera piosenki, bo tam jak popatrzymy, właśnie padło pytanie, który z kompozytorów byłby w pewnym sensie, no można by go wymienić jako pierwszego i ja miałbym kłopot, ponieważ to są wielcy mistrzowie, każdy troszeczkę z innego punktu widzenia. No, trudno by tutaj w ten sposób się wypowiedzieć, żeby wybrać jakiegoś jednego. Można by na przykład podkreślić atuty poszczególnych kompozytorów. Na przykład u Jerzego Wrasowskiego, ponieważ z wykształcenia był on inżynierem i słychać ten strukturalizm, słychać tę budowę, że tak powiem, do wnętrza, czyli można sobie słuchać i pierwszego głosu, i linii basu, i któregoś z głosu środkowego i one są tak napisane, że one oddzielnie również są piękne i można ich oddzielnie słuchać, co w przypadku nas, czyli muzyków, ma znaczenie, dlatego że my jesteśmy w pewnym sensie kucharzami tych kucharzami w tym sensie, że musimy smakować jakiś fragment rzeczywistości i potem sprawdzać, czy to idzie w dobrą stronę. I nie musimy, że tak powiem, nie czekamy na to danie, że tak powiem, takie, że gotowe, prawda? No to sobie spróbuję, ale jest to gotowa rzecz. Tylko w pewnym sensie przygotowujemy to krok po kroku. A na przykład u pana Szpilmana to bym zwrócił uwagę na melodię, piękną kantylenę. To tak się kojarzy. Ładnie powiedział, prawda? No. Bo to jest filozof polskiej muzyki. To jest poważny intelekt, mówił o Bogdanie Hołowni. Oczywiście. Wszyscy z uwielbieniem. Ja też słuchają jego opowieści o muzyce, o harmonii, o filozofii, bo to wszystko się... I o matematyce, i o szachach, bo Bogdan jest świetnym szachistą. No, ale to też, wszystko się gdzieś łączy. Taki świat. No ale też fantastycznie się zachował, kiedy dowiedział się, że musimy sobie zrobić zdjęcie na ściance. No to ja tego nie będę... Ja tylko chciałem sprostować, bo Lora powiedziała, że Bogdan dostał piękny fortepian. Ja po koncercie musiałem go zwrócić. Okej. Okay. No, ale był piękny, wspaniały. Na ściance możemy sobie zrobić zdjęcie, ale nie wejdziemy na ściankę, bo już nie jest Lora, nie te lata i nie to poczucie humoru. Czy ty powiedziałaś, nie komu tak zawdzięczamy ten koncert? O właśnie, przepraszam. Właśnie. To jest poważny mój błąd. Widzisz, jak to dobrze, że ty masz taką usłyszę. Bo no, oczywiście mówiliśmy o tym festiwalu i o tym koncercie, ale gdyby nie pan Adam Sławiński, który wpadł na taki pomysł, żeby zaprosić taką ekipę troszkę niepoważną, to by oczywiście nie było tego koncertu. Także bardzo dziękuję mu panu Adamowi Sławińskiemu za ten pomysł. I cóż, no i w pewnym sensie spowodował, że mamy to, ja się uparłam, że z tego powstanie płyta. I jest to rzeczywiście live, o tak może powiem. Mhm. Czyli jest coś takiego, że są niewielkie ingerencje, tylko powycinane są moje opowieści dziwnej treści między piosenkami. Generalnie jest to naga prawda, czyli nie ingerowaliśmy w tak zwane ścieżki, tylko jest drobny mastering zrobiony, bo takie były możliwości techniczne, więc jest trochę takiego czegoś jak niegdyś, prawda, że nie do końca wszystko jest czysto, równo i cudownie. Czyli nagranie na 100%. Czyli jest takie naturalne. Mnie się to bardzo akurat... Uważam, że to jest właściwe akurat w przypadku też również właśnie tych czasów, tej muzyki, tego stylu. Mhm. Powiem ci, że ja uwielbiam, jak śpiewasz klasykę, ale też tęskno mi do twoich takich, powiedzmy, cywilnych piosenek, czyli nowych napisanych specjalnie dla ciebie. Masz takie plany jakieś? Jakiś mam z tym kłopot, może jakieś właśnie młodzi ludzie by mi zaproponowali, na przykład, nie wiem, Podsiadło na przykład bym zaprosił, to bym chętnie skorzystała z takiej. Nie wiem, czy jestem w stanie. No, coś musiałoby być na tej zasadzie, że gdzieś ja musiałabym się w tym odnaleźć. Bardzo chętnie. Ale ponieważ no, mam z tym kłopot, to przyznam, tam ostatnia moja płyta Nad ranem, to troszkę już walczyłam o ten repertuar, tam są piosenki Krajewskiego, Urbaniaka i nie tylko, i teksty Poniedzielskiego, ale gdzieś tam no to takie piosenki, które ja sobie wybrałam, ale rzeczywiście też za bardzo nie biegam i nie poszukuję. Jestem osobą, która lubię już tak troszkę w spokoju, mieszkam na wsi i tak raz na jakiś czas przyjadę do Warszawy i się zastanawiam, co dalej. No to rzucamy takie hasło. Na razie dzisiaj świętujemy wydanie tej płyty. Lora Szafran, Bogdan Hołownia, Wars, Szpilman, Wasowski i Tak się trudno rozstać. Ale koncertujecie z tym materiałem, czy to był jednorazowy występ? No już się nam zdarzyło parę koncertów. Mamy nadzieję, że po tej płycie, po tym jak ta płyta teraz się ukaże, będzie trochę propozycji. Zaczniemy promować ten materiał. Ja to położyłbym się spać i we śnie ujrzałbym deszcz z propozycji. Po prostu. Karen jest tak samo przebojowy jak ja, jeszcze bardziej może powiedzieć. Okej, no to dobrze, to w takim razie ja trzymam kciuki. Dziękuję. Mamy fajną menadżerkę, która pewnie się tym zajmie, mam nadzieję. Dziękuję wam bardzo za wizytę w studiu, a teraz no niestety zapraszam na ściankę. Ale nie będziemy wchodzić, tylko możemy tak stanąć obok, prawda? O, ja wolę obok ścianki. Lora Szafran, Bogdan Hołownia, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto to taki, ten twój miły, ten twój ktoś, a już miłość daje znaki, że się w życiu stało coś. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki lęk, trzeci znak piosenki i dźwięk, to się splata w sen, złoty sen. I tylko oczy zamglone pokaż, wtedy na pewno już wiem, że kochasz mnie na pierwszy znak. Gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten i tylko ten. Zna, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki lęk, trzeci znak piosenki dźwięk, to się splata w sen, złoty sen. Na pewno już wiem, że kochasz mnie. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ty. Że to właśnie ten i tylko ty.

Foreigner, I Won't Know What Love Is. No i jeszcze tylko 25 minut do układania dzisiejszego notowania. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. A teraz sięgam po płytę Marek i Marek i to będzie jedno z nagrań, jakie na tej płycie się znajdzie. Cudowna płyta Fahrenheit, zespół Toto, Somewhere Tonight, jeden z moich ulubionych utworów i może dlatego znajdzie się na płycie Marek i Marek. To jeszcze na Bis Kansas. Takie ładne wspomnienia, także z listy trójki na płycie Marek i Marek, premiera za 2 tygodnie. Play the Game Tonight, zespół Kansas. 17 minut wybierania piosenek do dzisiejszej listy, bardzo proszę. Your name.